No. Costa. Cool. Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom. Bad like a boom boom boom boom. Bring that ass back like a boom boom boom boom boom. Like a boom boom boom boom.

แค่7นาทีต้องการแค่เพียงเท่านี้คู่ไม่ได้รู้สึกดีคู่ไม่มีความจริงใจคู่เพียงแต่คิดจะลองคู่บอกว่าเธอมันง่ายคู่แค่ต้องการสื่อใจ Hey-ya!